mai mult. Trei copii la șură, nevastă. Țiganul lucra la mate și venea seara cam beat. Și venea seara cam beat și-și bătea țigan cam. Țiganca s-a supărat de vlaimul și-a luat drumul și-a plecat. Și s-a dus din sat în sat până a ajuns la cap, la fată. Acolo s-a măritat cu un boier din calafat. Și din cuța de vlaimul, unde e tată, măicuța? Du-te, tată, tu, opă, mama, că mândoi ne facem seama că e greu fără o mama, măi, și ne doare inima. Țiganca de vlaimul, că mi s-a ripit în casa. Doi vorbi pe ții, gănește, să-ți o iei cum să le găsește. Doi vorbi pe bun, o ierește, că stai ca bucat la pește.